ba pare ñu daal di gis tamit fofu charte yi nga xamantene mom mo aju ci charte masakh fofu fi tamit mu indi wat ñaarelu hadith manam mu nek hadith bi nga xamantene mom moy mujju insha Allah taala ci buntu bi nga xamantene mom moy babul masakh ala khuffayn ci terem bi di umdatul ahkam min karam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam mu daal ne an hudhayfa jeul nañ ci hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu taala anhuma annahu qala مرادي وخنا كنت نكونا مع النبي دي اندك يننتبي صلى الله عليه وسلم قال مرادي وخنا فبالا دفا دا مرادي سو مانام مرادي تورو فتوضا مرادي جاب ومسح دادي مسا على خفيه تي نيار خفي امام الحافظ رحمه الله تعالى داني مختصرا مانام لي نك دنج كو تنك مانام دي واخ واخ دي ييغالني حديث بي حديث بي دولي كسه manam dafa teunk wax ji nek li nga xamantene mom moko ci xolon mudadu koy indi mom moy hadith mom moy wax ji nga xamantene mom mo aju ci walu massa ci xuf bi lolu rek la bëggono wana lolu mom motax mudadu indi walu gi hadith Hudhayfah ibn al-Yamani bi radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene non la nekke ala imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala ñaari imam hadisi moy imam al-bukhari wa imam muslim rahmatullahi alayhima dagn ko bok solo ci sen sahihi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci hadith bi neena hadathana adam manam adam netal neñu to mom moy serignum biñu wax adam ibn abi iyas rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana shu'ba mun shu'ba moñu netal to mom moy shu'ba ibn al-hajjaj al-wasiti thumma al-basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a تمم مو شعبه بن الحجاج رحمه الله تعالى امير المؤمنين في حديث كوم نيغا خامتنا نون لاكو بوروم خم خم رحمه الله تعالى دي وخه مم من حد مم من عن الاعمش مانام مجهله سي الاعمش الاعمش مم مو سليمان ابن مهران الكاهلي كوم رحمه الله تعالى كوم تاميت نيغا خامتنا نون لنجي غيسيون لي تخ نيو كو دون واخ نك الاعمش الاعمش موي كيغا خامني بتي دا فا لا اب اي لاس manam ndax mom nonu la melon lol motax ñukoy wax al amash manam mom mune an abi wa'il mu dadi jele ci abu wa'il mo shaqiq ibn salama rahimahullahu ta'ala dis amna do di nek talib bu mag ci talibe abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu manam abu wa'il rahimahullahu ta'ala kon mom bi fa mu dadi jele ci benen ci kenen ci serigne mi muy andando yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mom moy Hudhayfah ibn al-Yamani muné kon an Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu muné atan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam subata qaumin fabala qa'ima fatawadda'a muné fabala qa'ima faqala itni bima'in fa'ataytuhu bima'in fatawadda' muné yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ata dafa dikke subata taqawmin aw sun manam aw sun fuñuy def mbalit bo xamantena aw nitako mom munane fa muné fa bala qa'ima mudadi taxaw dadi tour dox muné fa tawadda mudadi masa manam muné fa qala mudan wax itini bima jox ma ndox neena fajituhu bima neena ma jox ko ndox neena bima ko joxe ndox nak neena fa tawadda mudadi japp lol mom moy li nga xamantene mom moy isnad mom itam mom moy hadith bi nga xamantene mom mo gën reppo ak hadith bi te mu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala amma riwaya bi nga xamantene mom mo nek fi ci umdatul ahkam mom insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci isnad bi te mom moy sahih mom moy isnad bi nek ci sahih imam muslim rahimahullahu te mom moy hadith bi nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala mom imam muslim rahimahullahu رحمنا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي من يحيى ابن يحيى التميمي مم مكو نتل مانام يحيى ابن يحيى التميمي مانام ريحانه النيسابور موي سيرنم بوبو nga xamantene mom la ñëk jàngé ci mom rahmuhullah té lu upp muy solo ci mom di jëlé ci mom ci muwatta bu imam malik rahmuhullah ta'ala manam mun kon hadathana yahya ibn yahya at-tamimi mun qala hadathana abu khaysama bi fa nak jeleewul ci mom me ci abu khaysama la jele rahimahullahu ta'ala mun an al-amash mu jele ci al-amash kon dañu xamne kon hadith bi manam nya shu'bah ak abu khaysama rahmatullahi alayhima ñom ñaar ñom ñoko jëlé ci Amash mais ci riwayatu bu sahihul Imam Muslim rahimahullah daf ne bim ne anil Amash mu jëlé ko ci al Amash te mom moy comme niñ ko waxe won sank Sulayman ibn Mihran al Kahili rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a bok ci tabi'i yi nga xamantene ñom ñoy ñu gënon mag manam ni gënon mag ci xam xam wala ci manam ci ahadith ak ci xam xam rahmatullahi alayhim waye bu fekkentene nak ci at mom bokul ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu gëna mag waye mom mu jele ci al-amr mun an shaqiq mu jele ci shaqiq te moy shaqiq ibn salamata mom moy abu wa'il rahimahullahu ta'ala mun an hudhayfa mu jele ci hudhayfa ibn al-yamani andalo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhu mun qala mun kuntu ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kuntu dama nekon ak ma an-nabi di andak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena fa ata subata qawmin neena mu dadi ñew ba ci manam sun aw sunulit neena fa bala mu dadi tour ndox qa'ima taxaw mune ma fa qala li mune ma uduno jegesil neena fa danawtu neena ma dadi jegesi neena bu ko defee ma dadi koy mur fexe manam dal ba ñeneen kuy romb du ko gis ma taxaw man ci ginnawam neena mu ne fa bala qa'ima mu dadi tour ndox dadi taxaw mu ne fa tawadda mu dadi japp mu ne wa masaha ala khufayhi mu masa ci kaw khufi kon hadith bi comme ni nga xamantene nonu manam kon riwaya bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé andak ne dañ ko teunk mom moy bi nek ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala manam al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a baat bi nga xamantene mom la tan pour indi ko fi ci walu hadith bi mom moy baat yi nga xamantene mo nek sahihu imam muslim ibn al hajjaj القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى منكون ان لغي مانام اسكونونتي ناك بيغا خامتيني موم لا اسكونونتي اك حديث بي مانام اسكونونتي كيغا خامتيني موم لا اسكونونتي اك باب المس على الخفين موم ايتام دا فا لير كوم نيغا خامتيني موم لا نكو وخه تي جيختلو حديث بي موي يننتي بي صلى الله عليه وسلم غيناو بيم توري لوخ ginaaw bi nga xamantene da fay japp itam da fa massa ci kaw xuf yi manam lolu mom moy tektale gi gëna manam mom moy tektale gi nga xamantene day woné mi nga xamantene nonu la manam buntu non la hadith bi aska non to ak buntu bi mu daadi am benen tektal bo xamantene tamit daf koy leral muy ak tektal gu am solo mom moy di hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy bu jekk bi soko xole dafa melni mom mo gëna mat manam hadith bi nga xamantene mom moy hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu ma bi mu melni kon dafa am laaj bo xamantene danaka mom moy sanni bopam manam laaj bo xamne mom moy ñewul bopam te mom moy bu fekkentene hadith Mu'ayrah ibn Shu'bah hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gis ci jotaay yi weso manam hadith bobu kon ndax doyul won mu indi ko ngir meuna leral manam li nga xamantene mom moy wone masala ko fayne ndax buñu xolé hadith Mughirah ibn Shu'bah bobu radiyallahu ta'ala anhu mom manam dafa gis ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ming ci leral len ci charte yi nga xamantene mom moy charte masa ci kaw xuf amma hadith Hudhayfa ibn al-Yamani bi radiyallahu ta'ala anhuma amul dara lu ci leral lulul rek ne dafa masa ci kaw xuf yi bu woba xana doyul won rek ñu daal indi hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisoon ci jotaay yi wessu am te mom moy hadith bi nga xamantene mom la Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala jekk indi ci buntu bi bu woba dañu nan la ahan kay waya fi dafa am mbir mo xamantene mom la hadith bi am manam hadith Hudhayfa ibn al-Yamani bi radiyallahu ta'ala anhuma manam am te hadith Mughirah ibn Shu'bah bi radiyallahu ta'ala anhu amuko won te mom moy ci riwayat Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala daf ni xam nga fi dafa wax ne subata qaumin manam aw sunu nit la manam lolu bo ñew ci sahihi waye bo xole dafa wax tamit amna benen precision bu mu joxe bu nek ci riwayat Imam al-Bayhaqi manam moy dafa ne bil madina manam ci madinatul munawwara la won ala sakinha afdalus salatu wassalam kon bu boba mu am ñaari mbir yo xamantene manam mu am hadith bo xamantene kon da fay woné maswal al khuffaini manam massa gi nga xamantene mom lañu mëna massa ci kaw khuffi ak lepp lo xamantene da fa yoré manawam ci bu fekente ne dañuy tukki bobu hadithatu muhiratu min shubat radiyallahu ta'ala hum moko leral ndax fi mo ndax wax ji mu ci wax nan kuntuma an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safar dama andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki waye fi nak bim ne kuntuma an nabiy sallallahu alayhi wasallam dama andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi nak ci madinatul munawwara lawon ala sakinha afdalus salatu wassalam comme ni nga xamantene non la ñewé ci riwayat imam al-bayhaqi rahimahullah kon bu boba mu tektele ci anam go leer ci le mu nef na massa ci kaw ko fi bu fekente ne dañuy tukki niki nonu mu nef nako massa bu fekente ne dañu tew amma masala lol nak imam malik rahimahullah ta'ala daño solo ci ne mom daf doon bagn massa alal khufayni ci bu fekente ne daño tew comme ni nga xamantene nonu la si nonu lañ ko gisse won ci jurom benn massa bi nga xamantene wala jurom benn riwayat jurom benn wax version yi nga xamantene jël nañ ko ci imam malik rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a amma fi nak manam benen bir bi nga xamantene tamit insha Allah taala dinañ ko gis ci bir buñu yexé ci masala yi mom moy liñuy wax masalatu tawqit fil mas'al al khufayn manam moy masala bi nga xamantene mom mo si wé ci borom xam xam rahmuhullah ñu tuddé ko masalatu tawqit manam masala bi wutal waxtu manam duré ci mas'al al khufayn manam ñu gis né kon bu fekkenté né nit ki da fay tukki ak nit ki da fa nekk ci bir dëkk bi ñom ñaar to lo wuñu manam ni nga xamantene mom mo ci am ak tamen ndax yonal nañ ko wala yonal luñ ko yoy yep insha Allah taala buñu yexé ci masala yi dinañ ko gis insha Allah taala kon al hafiz abdul ghani rahimahullah taala rahmatan wasi'a neena an jele nañ ci manam mu melni dafa la wax ne la manam ci buntu bi nga xamantene mom moy buntu massa ci kaw xofu batay ma ngi lay indil mbolo ci hadith yo xamantene dañu lambo ay atté manam mu nek ay hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañu lambo ay atté yo xamantene dafa aju ci massa ci kaw xofu mu ne an kon jël nañ ci Hudhayfata manam bok na ci hadith yoy batay hadith bo xamantene jël nañ ko ci Hudhayfata ibn al-Yamani aw Hudhayfata ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene mom mo andando la won bu mak ci andando yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bokku ci talibem yu mak yi nga xamantene yi mom danaka meun nañu wax ne service secret bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yoron mom moko mom la ko denkon ndax mom la joxon turu nafiqi radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma motax ñu sahaba yi radiyallahu anhum dañ ko fonkon manam mu bokkon ci sahaba yi gëna mak radiyallahu anhu arda nga xamantene sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bala mu daan julle neew da daan xol baam Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma dem na julle ko wala bok amul ngand su fekkante na amna ngand amul ngand ba nopi dem na ba pare demul julle ji ko rek bokul ci julle ba top jiwul new ba day daldi tok mom tamit ndax japp ne kon koku dal dafa bok rek ci nafiqi kon Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma mom mu ne kon dal bok na kon ci ñu gënonu jege yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax li nga xamantene mom lañu xam moy ko xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam wolul té bokulo ci ñinga xamantene ñoom ñoko gëna jégué konon ton dula xamal mukk turu nafiqi ba paré baye yeneen sahaba yépp radiyallahu anhum yow rek mu ber la xamal lako Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bok na ci ñinga xamantene ñoom ñoo gëna xam li aju ci walu fitna yi manam fitna yi yi nga xamantene ñoom ñoy dal xéet wi comme ni manam motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lu ci ëpp mom daf ko ko doon waxtaanal diko ko jangal ba mu xam manam fitan yi nga xamantene ñoom ñoy xew liko dalé ci jamono mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba aduna di tukki kon mom radiyallahu ta'ala anhu annahu qala dafa wax ne kuntu dama nekkon manam kana fi ni nekul tektelawul ci beurep bi tektelawul manam ci ne dafa sax te dafay wey manam tektelawul ak continuité tektelawul tamit lo xamantene dafa sax limi tektel rek moy nekkon na benn beus lolu rek lay tektele waate lolu likoy wone mom moy siyaq bi manam li nga xamantene mom mo tegu ci hadith bi ak li nga xamantene mom la ci djublu waye manam kon manam motax kana du tout temps lay tektele ci ne lu sax la ba pare tamit luy wey la dedet dafa fekk ni loolu lu ci ëpp motax dañuy wax ne kana usuliyun yarhamuhumullahu ta'ala dañuy wax ne kana yadullu ala dawam wal istimrar ghaliba manam kana yadullu day tektale ala dawam ci sax wal istimrar ak wuy manam ak continuité ghaliban loolu moy li ëpp ci jamono yi waye du sa soné waye té bu waye nak sa yu nekul lool rek dina am dalil bu leer bo xamantene mom moy tekkale né kon loolu manam du sa suné manam dina am dalil bu leer bu koy tekkale fi nak manam mu né kon fekk nak li nga xamantene mom motax Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma netali wax ji nga xamantene manam xew xew bi nga xamantene mom mo xew digeenti mak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom moy sahaba dafa am ci tabi'i ñu ñew diko netali jëf jo xamantene al-Imam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dem daf ko don def manam mom daf don moyte ndiko manam da don moyte ndiko manam li nga xamantene manam mom moy ay tour ndox ay saw ba jeeg gi ci dayo ba para dal netali wax jo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko don wax muné kanat banu israila idha massahum an-najas wala idha massahum al-bawl qaradahu wala idha massal jilda ahadihum al-bawl qaradahu manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne banu israil li ñom su fekkontene sen derre manam saw da ci ki comme ni lolou mom moy riwaya bi nek ci sahih imam muslim amma riwaya bi nek ci sahih imam al bukhari idha massa thawbahum la wax thawba ahadihim al bawl manam su yere kenn ci ñom da manam amé ndox manam amé saw bu boba dañ ko daan dag daanu ñu ko rek raxas lolou nak manam mu ci don taral ba tax di moy tan diko saw jiggi day ci moy tan diko gi manam ba para di taral ci walu gogo manam lolou nak mo taxone mu dal ni kon wa banu israël ñom dañu nekkon ño xamantene comme li yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax su fekkontene sen der manam limu ci nam moy sen yere ndax comme der bi manam ndax yere bi ñi defare der bi mo tax ñu tuddé ko der waye tektelewul sen deru yaram yi nga xamantene manam mom lañ dan wax ne nañ ko dag su fekkentene sobe daf ko laal lolou bu nekkul won ci sharia ñu ndek ne comme ni nga xamantene lulul benn du ñaar ci ay borom xam xam leral nañ ko rahmatullahi alayhim ku melne imam al-qadi ak imam al-qurtubi rahmatullahi alayhima manam amna yeneen borom xam xam ñu dul ben du ñaar rahmatullahi alayhim yo xamantene leral nañ ci masala bobu ndax riwayat yoyu manam riwaya ya hadisi dañuy fi reenté manam ndax hadith bi li mom mo taxon ñuy wax manam su yere kenn ci ñom la lay ndax isnad bi ben isnad bi la mo xamni mu nekk ci sahih imam al-bukhari ak ni mu nekk ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhim même isnad yi la benn bi wax der benn bi wax yere manam ñu xamne der bi jild mom moy der buñu wulli buñu defar ndax comme ñom dañ ko daan sol diko def yere comme ni nga xamantene non la ko al-qurtubi leralé rahmatullahi alayhi ci al-mufhim bi mu sharh sahih imam muslim rahmatullahi alayhi manam kon imam al manam kon mu newon legi nak mu ne aka neexon suñu waji dal aka neexon abu musa radiyallahu anhu di baña taral comme ni nga xamantene nonu lay tarale ni mu dal di netali nak doxal li nga xamantene xawna digeentem ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di wax ne kuntu man nekkona ma nabi and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benen riwaya ci moy riwayatu bi nek ci sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi mun atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam suwatat qawmin yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ba ci seen aw gaay manam moy fo xamantene dañ fay soti mbalit ci benen riwaya mun wara ahaat bo xamantene dafa nek ci ginnaw ak pegg manam mur ak ñak manam ci ginnaw aw ñak manam fa la mbalit ma nek manam salte ba nek fa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da muné fa bala qa'ima manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da di tur ndox da di taxaw lolou day tek telene manam su fekenteene nit ki dafa dem doy dem di wonak manam te nek ci place bo xamantene dafa sobewu manam te mom moy comme fu demé nek seun ndax seun kat li nga xamantene mom lañ ci xam mom moy lu ci upp day faral bi am ay tilim wala ay sobé manam kon bu boba li nga xamantene mom moy li gën mom moy nga baña tok comme ni nga xamantene non lañ ko leralé wonte non lañ ko tekante lolou walillahi alhamdulillah minna bi nga xamantene mom lañu tollu ci babul istitaba wa dukhulil khala manam ima manam muné kon manam mu dadi fa balam mu dadi tour ndox qa'iman mu dadi taxaw dadi tour ndox manam kon tour ndox gogo tamit mu dadi tour ndox fofu lolou tamit benen bir mi nga xamantene mom manam mom lañ ci jangé moy bu fekkenté na saw yi da ngay